میره خیال اوکی هم سفر. میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم یہ کہتی تم وہ کہتی، تم اس بات پہ حیران ہوتی تم اس بات پہ کتنی ہستی، تم ہوتی تو ایسا ہوتا، تم ہوتی تو ویسا ہوتا. میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں. یہ رات ہے، یہ تمہاری زلفیں کھلی ہوئی ہیں، ہے چاندنی یا تمہاری نظروں سے میری راتیں دھلی ہوئی ہیں، یہ چاند ہے یا تمہارا کنگن، ستارے ہیں یا تمہارا آنچل، ہوا کا جھونکا ہے یا تمہارے بدن کی خوشبو، یہ پتیوں کی ہے سرسراہٹ کہ تم نے چپکے سے کچھ کہا ہے، یہ سوچتا ہوں میں کب سے گمسم کہ جبکہ مجھ کو بھی یہ خبر ہے کہ تم نہیں ہو، کہیں نہیں ہو، مگر یہ دل ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم یہی ہو، یہی کہیں. मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत।